दिव्यांश ये सब सुनकर सुन हो गया था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। दिव्यांश मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इस वक्त दिव्यांश पर जो गुजर रही थी दिव्यांश ही जानता था। जब उसने रिया की मौत की खबर सुनी थी तब भी शायद उसे इतना सदमा नहीं लगा था जितना आज वो दृष्टि को देखकर हैरान था। दृष्टि ने फिर से शिवाय के पैरों पर अपना सिर रखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज शिवाय इसे छोड़ दो, ये लड़की बोल नहीं सकती, बीमार है, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकती, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है सिवाय डर के। शिवाय इसे प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ कई रात गुजार सकते हो, लेकिन मेरी आरू को छोड़ दो। ये सब सुनकर शिवाय भी शॉक था। शिवाय आर्या के साथ कुछ करना नहीं चाहता था, वो तो बस शौर्य को डराने के लिए आर्या को कमरे में लेकर आया था। शिवाय की शर्ट भीग गई थी इसीलिए वो चेंज कर रहा था, और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा और उसने शर्टलेस रहते ही गेट खोल दिया। शिवाय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही दिव्यांश ने दृष्टि की दोनों बाजू पकड़कर उठा दिया। दृष्टि ने जब महसूस किया कि दिव्यांश ने उसे छुआ है तो उसने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। दृष्टि ने बेबस होकर कहा, आपके 5 दिन पूरे हो गए मिस्टर रघुवंशी, अब मिस्टर शिवाय को मौका दीजिए, वो भी तो देखे मैं पेट पर कैसी हूँ। दृष्टि की कही हुई एक एक बात दिव्यांश को चीर रही थी। दिव्यांश का दिल छलनी हो गया था। दिव्यांश के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। उसे नहीं पता था वो दृष्टि से आखिर कहे तो क्या कहे। दिव्यांश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और शिवाय को देखकर फिर से अकड़ कर बोला, शिवाय आर्या को छोड़ दे और इन तीनों भाई बहनों को आजाद कर दे, बहुत हो गया बदला लेना, अब कोई बदला नहीं लेना, मैंने दृष्टि से वादा किया था कि मैं उसके भाई बहनों को छोड़ दूंगा और अब उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। शिवाय ने भी गुस्से में कहा, तू नहीं जानता शौर्य की वजह से डेजी ने हमारे प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं। दिव्यांश को शिवाय पर गुस्सा आने लगा। दिव्यांश गुस्से में बोला, मैं कह रहा हूं ना छोड़ दे, डेजी को मैं देख लूंगा, तू इन तीनों भाई बहनों को आजाद कर। शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने गुस्से में एक पंच उसके मुंह पर दे मारा। शिवाय को भी गुस्सा आ गया। शिवाय ने भी दिव्यांश का कॉलर पकड़ा और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां राजवीर आ गया। राजवीर ने शिवाय के पंच को पकड़कर कहा, सर दिमाग खराब हो गया आपका, आप दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से दिव्यांश को देखा और बोला, दिव्यांश तो इन दो कौड़ी की लड़कियों के लिए मुझसे लड़ने चला है, तूने मुझ पर हाथ उठाया। शिवाय के मुंह से दृष्टि के बारे में यह सुनकर दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने दोबारा से शिवाय की कॉलर पकड़कर दीवार में लगाते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज, हमारे यहाँ फीमेल सर्वेंट से भी इज्जत से बात की जाती है, दृष्टि तो फिर भी तेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है, राजपूत खानदान की बेटी है, तो क्या वो इज्जत लायक नहीं है। शिवाय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, अगर इज्जत के लायक होती तो तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हारा बिस्तर गर्म नहीं करती, तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं करती, इज्जतदार लड़कियां शादी से पहले ये सब नहीं करती, और अब देखो तुम्हें छोड़कर कैसे मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही है, अगर मैं हाँ कर दूं तो ये मेरे साथ भी। शिवाय इतना ही बोल पाया था कि दिव्यांश ने उसका कॉलर पकड़कर एक पंच मार दिया। दिव्यांश का गुस्सा दुगना हो गया। उसने फिर से शिवाय को एक पंच मारना चाहा तो राजवीर ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, सर आप दोनों प्लीज रुक जाइए, क्या हो गया आप दोनों को। दिव्यांश ने शिवाय को छोड़ दिया। दिव्यांश ने राजवीर को देखकर कहा, सीनियर इन तीनों भाई बहनों को छोड़ दो, पैंथर से कहकर मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का अरेंजमेंट करो, डेजी से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इस प्रोजेक्ट पर अब मैं काम करूंगा, शिवाय का तरीका मैं देख चुका हूँ ये बिजनेस कैसे हैंडल करता है। शिवाय समझदार तो था लेकिन आज गुस्से में वो दिव्यांश से भिड़ गया। शिवाय को ये बात हर्ट कर गई कि दृष्टि की वजह से दिव्यांश ने उस पर हाथ उठा दिया, जबकि आज तक शिवाय को किसी ने भी नहीं मारा था। शिवाय समझ नहीं रहा था कि उसने गुस्से में दृष्टि के बारे में क्या कुछ गलत बोल दिया। आर्या अब दृष्टि के पीछे आकर छुप गई थी, डर के मारे कांप रही थी। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, चलो लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। आर्या इस वक्त बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, उसने दृष्टि को कसकर पकड़ा हुआ था। दृष्टि बोली, चलो आर्या अब हम अपने घर जाएंगे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दृष्टि सुबकती हुई आर्या को लेकर राजवीर के साथ नीचे आ गई। शौर्य अब भी बॉडीगार्ड को पीट रहा था। राजवीर ने कहा, शौर्य बस करो। राजवीर ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और सारे बॉडीगार्ड एक साइड हो गए। राजवीर बोला, शौर्य तुम अपनी बहनों को लेकर यहां से जा सकते हो। दृष्टि अंदाजे से शौर्य के पास गई और उससे लिपट कर रोने लगी। शौर्य ने भी अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस कर दृष्टि, जो होना था हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं, खुद को संभाल ले। अब हम यहां नहीं रहेंगे, इंडिया से बाहर चले जाएंगे, तीनों साथ में रहेंगे, एक अच्छे डॉक्टर से अपनी आरू का इलाज कराएंगे। मत रो दृष्टि, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही एक अच्छा भाई साबित नहीं हो पाया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम भी यही हो, इसी कैद खाने में। मुझे लगा तुम हवेली में हो। दृष्टि के आंसू रुक नहीं रहे थे। आरू भी अब धीरे धीरे आकर शौर्य के गले लग गई। शौर्य आज खून के आंसू रो रहा था। शौर्य को क्या पता था कि एक बहन को तो वो बचा लेगा, लेकिन दूसरी बहन को नहीं बचा पाएगा। दिव्यांश और शिवाय उन्हें देख रहे थे। दिव्यांश तो उन्हें देखकर गिल्ट महसूस कर रहा था, लेकिन शिवाय के दिल में अब भी कोई गिल्ट नहीं था। शिवाय तो सच में कठोर दिल था। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, बहुत हो गया इन लोगों का ड्रामा, धक्के देकर बाहर निकालो। शौर्य राजपूत, आज के बाद इस मेंशन की तरफ पलट कर मत देखना, वरना आंखें नहीं रहेंगी। अब निकलो यहां से, अपना रोना धोना इस मेंशन के बाहर करो। शिवाय के बॉडीगार्ड शौर्य से बहुत ज्यादा पिटे थे। किसी की भी हिम्मत शौर्य की तरफ देखने की नहीं थी, फिर भी उन्हें शिवाय का ऑर्डर तो फॉलो करना ही था। वो धीरे धीरे शौर्य की तरफ आने लगे। एक बॉडीगार्ड शौर्य को हाथ लगाने ही वाला था कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए गुस्से में कहा, चला जाएगा ये यहां से, जाने के लिए ही आया था, तुम लोगों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, समझे। शिवाय की बात सुनकर शौर्य को भी गुस्सा आ गया और उसने पॉइंट करते हुए कहा, शिवाय रघुवंशी, वक्त वक्त की बात है, आज तू मुझ पर भारी है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। वक्त तो किसी का सगा नहीं हुआ, तो तेरा कैसे रहेगा। शिवाय रघुवंशी, जिस दिन मेरा वक्त आ गया ना, उस दिन तू भी खून के आंसू रोएगा, जितना मैं तड़पा हूँ तू भी तड़पेगा। जा रहा हूँ तेरे इस आलिशान मेंशन को छोड़कर, लेकिन अगर शेर दो कदम पीछे हटता है तो चार कदम उछलकर शिकार करता है। वापस आऊंगा मैं, याद रखना शिवाय, वापस आऊंगा, और जब वापस आऊंगा तब अपनी बहनों की बेइज्जती का बदला लूंगा। शौर्य ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, शिवाय रघुवंशी, आज मैं मजबूर हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जितना मजबूर मैं हूँ उतना ही मैंने तुम्हें न कर दिया, तो शौर्य राजपूत सोमदत्त राजपूत की औलाद नहीं। शौर्य आंखों में पानी लेकर अपनी बहनों के साथ उस मेंशन से चला गया। पीछे छोड़ गया एक और दुश्मनी का बीज, शिवाय का एटीट्यूड, दिव्यांश की बेचैनी। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही शौर्य, दृष्टि और आर्या को जाते हुए देख रहे थे। दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था। दिव्यांश को आज लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई दिल निकाल कर ली जा रहा है। दिव्यांश तो पहले से ही सुकून में नहीं था, और अब तो उसका सुकून पूरी तरह से दृष्टि अपने साथ ले जा रही थी। दिव्यांश नहीं जानता था कि वो दृष्टि के बिना कैसे रहेगा, कब तक इस पछतावे की आग में जलेगा। शिवाय इस वक्त बहुत गुस्से में था। उन तीनों के जाने से शिवाय को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। शिवाय इस वक्त गुस्से में था, इसीलिए कुछ भी समझ नहीं रहा था। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होगा तब क्या होगा। तीनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हुए मेंशन से बाहर आ गए। ये 5 दिन तीनों भाई बहन ने कैसे निकाले थे वही जानते थे। मेंशन के बाहर उन तीनों को एक आदमी देख रहा था। उस आदमी ने फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, सर वो तीनों भाई बहन यहाँ से जिंदा निकल गए, शिवाय रघुवंशी ने उन तीनों को माफ कर दिया। उस आदमी को दूसरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। उस आदमी ने कहा, ओके सर, काम हो जाएगा। मेंशन में दिव्यांश गुस्से में शिवाय को देख रहा था और शिवाय भी गुस्से से ही दिव्यांश को देख रहा था। उन दोनों के बीच बचपन से लेकर आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये पहली बार था जब दोनों ने लड़ाई की थी। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा और अपने कमरे की तरफ चला गया। शिवाय भी पैर पटक कर अपने कमरे में आ गया। शिवाय ने सीधा बियर की बोतल ली और मुंह में लगाकर एक झटके में ही सारी खत्म कर दी। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन ने आज व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा। हर्षवर्धन को कोई देखकर बता भी नहीं सकता था कि वो एक 3 साल की बेटी का बाप भी है। शिवाय दिव्यांश के सामने खड़ा कर दे तो उनका बड़ा भाई लगता था, चाचू तो किसी एंगल से नहीं लगता था। हर्षवर्धन ने टेबल से फोन उठाते हुए कहा, काका मैंने चौधरी साहब के बाग खरीद लिए हैं, उन्हीं को देखने जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा, पीहू का ध्यान रखना, अगर परेशान करेगी तो फोन कर देना। काका ने हर्षवर्धन को देखकर नजर उतारते हुए कहा, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ध्यान से जाना, कहीं तुम पर हीर की नजर ना पड़ जाए और तुम रांझा ना बन जाओ। हर्षवर्धन एक मीठी मुस्कान के साथ ना में गर्दन हिलाई और हवेली से बाहर जाने लगा। काका ने पीछे से टोकते हुए कहा, बेटा हीर भी कभी कभी आम तोड़ने उस बाग में चली जाती है, हीर से मुलाकात हो जाए तो अपने दिल की बात बता मत देना, उस मासूम सी बच्ची को परेशान मत करना, उसे इस प्यार व्यार के बारे में ज्यादा नहीं पता, पूजा पाठ के बारे में ज्यादा पता है, हो सके तो उसे एक भजन सुना देना, खुश हो जाएगी। हीर का नाम सुनकर ऑटोमेटिक ही हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। हर्षवर्धन ने बिना पलटे कहा, काका बस कीजिए, जाने दीजिए मुझे। हर्षवर्धन हवेली से बाहर चला गया। उसने एक नजर चौधरी साहब के घर को देखा, फिर जीप स्टार्ट करके बाग की तरफ जाने लगा। हर्षवर्धन जीप चला रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं हीर को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। हर्षवर्धन का दिल कह रहा था कि काश आज सच में हीर से मुलाकात हो जाए। करीब आधे घंटे बाद हर्षवर्धन अपने खेतों में पहुंच गया। हर्षवर्धन जीप से उतरा और खेतों की ओर गया। वहां हर्षवर्धन का मैनेजर और गांव का सरपंच इंतजार कर रहे थे। तीनों आपस में किसी डील को लेकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद हर्षवर्धन का मैनेजर और गांव का सरपंच जाने लगे तो हर्षवर्धन ने सरपंच को रोकते हुए पूछा, चौधरी साहब के बाग किस तरफ है जो मैंने अभी खरीदे? सरपंच ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, रघुवंशी साहब ये खेत पार करने के बाद ही चौधरी साहब के आम के बाग आ जाएंगे। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और बाग की तरफ ना चाहते हुए भी चल दिया। हर्षवर्धन खुद नहीं जानता था कि वो क्यों जाना चाहता है, शायद उसी उम्मीद से कि उसे आज हीर मिल जाएगी। करीब 10 मिनट चलने के बाद हर्षवर्धन बाग में पहुंच गया। हर्षवर्धन इतनी बेचैनी से बाग में नजर घुमा रहा था जैसे उसने हीर को मिलने का टाइम दिया हो। क्या शौर्य सच में शिवाय से बदला लेने आएगा? क्या दिव्यांश की बेचैनी कम होगी? क्या हर्षवर्धन आज हीर से मिलेगा?